Kele anini, kele soki na defi eloko na yo. Ngai yango temo ninge pai na yo. Soki okaneli nga po ya Josephine. Nakobunda te totika ye apona biso. Kele anini, kele soki na defi eloko na yo. Ngai yango temo ninge pai na yo. Soki okaneli nga po ya Josephine. Nako bunda te totika e apona biso. Kele anini, kele soki na defi eloko na yo. Ngai nyongo te moninge pai na yo. Soki okaneli nga po ya Josephine. Nako bunda te totika e apona biso. Kele anini, kele soki na defi eloko na yo. Ngai nyongo te moninge pai na yo. Soki okaneli nga po ya Josephine. Nako bunda te totika e apona biso. Munani wani nekela chena muswa bilumbu. Munani wani nekela. Munani wani nekela chena muswa bilumbu. Munani wani anisha. Munani wani nekela chena muswa bilumbu. Munani wani nekela. Munani wani nekela chena muswa bilumbu. Munani wani anisha. Saka!